ऐं जॾहिं हवारियुनि ॾांहुं इल्हाम कयुमि त मूं ते ऐं मुंहिंजे पैगम्बर ते ईमान आणियो। चयाऊं त ईमान आंदोसूं ऐं ऐं ईसा शाहिद हुज त असीं मुसलमान आहियूं।